สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้ชีวิตพระเยซู186ตอนคำอุปมาเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้านั้นแสนชื่นใจตอนที่4เรื่องเงินวินาลูกาบทที่19ข้อ11ถึงข้อ27ครับลูกาบทที่19ข้อที่11จนถึงข้อที่27โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเขาทั้งหลายได้ยินเหตุการณ์นั้นพระองค์ได้ตรัสคำอุปมาเรื่องหนึ่งให้เขาฟังต่อไปเพราะพระองค์เสด็จมาใกล้เยรูซาเล็มและเพราะเขาทั้งหลายคิดว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะปรากฏโดยพลันเหตุฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่ามีเจ้านายองค์หนึ่งไปเมืองไกลเพื่อจะรับอำนาจมาครองแผ่นดินแล้วจะกลับมาท่านจึงเรียกทาสของท่าน10คนมามอบเงินไว้แก่เขา10วินาสั่งว่าจงเอาไปค้าขายจนเราจะกลับมาแต่ชาวเมืองชังท่านผู้นั้นจึงใช้คณะทูตตามไปทูลว่าเราไม่ต้องการให้ผู้นี้ครอบครองเราเมื่อท่านได้รับอำนาจครองแผ่นดินกลับมาแล้วท่านจึงเรียกทาสทั้งหลายที่ท่านได้ให้เงินไว้นั้นมาเพื่อจะได้รู้ว่าเขาทุกคนค้าได้กำไรกี่มากน้อยฝ่ายคนแรกมาทูลว่าพระเจ้าค่ะเงินวินาหนึ่งของพระองค์ได้กำไร10วินาพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสที่ดีเพราะเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยจงมีอำนาจครอบครอง10เมืองเถิดคนที่2มาทูลว่าพระเจ้าค่ะเงินวินาหนึ่งของพระองค์ได้กำไร5วินาพระองค์จึงตรัสกับเขาเหมือนกันว่าเจ้าคงครอบครอง5เมืองเถิดอีกคนหนึ่งมาทูลว่าพระเจ้าค่ะนี่เงินวินาหนึ่งของพระองค์ข้าพระบาทได้เอาผ้าห่อเก็บไว้เพราะข้าพระบาทกลัวฝ่าพระบาทด้วยว่าฝ่าพระบาทเป็นคนเข้มงวดฝ่าพระบาทเก็บผลซึ่งฝ่าพระบาทไม่ได้ลงแรงและเกี่ยวที่ฝ่าพระบาทไม่ได้หวานพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าไอ้ข้าชั่วช้าเราจะปรับโทษเจ้าโดยคำของเจ้าเองเจ้าก็รู้หรือว่าเราเป็นคนเข้มงวดเก็บผลซึ่งเราไม่ได้ลงแรงและเกี่ยวที่เราไม่ได้หวานก็เหตุไหนเจ้าไม่ได้ฝากเงินของเราไว้ที่ธนาคารเล่าเมื่อเรามาจะได้รับเงินของเรากับดอกเบี้ยด้วยแล้วพระองค์ตรัสสั่งคนที่ยืนอยู่ที่นั่นว่าจงเอาเงินวินาหนึ่งนั้นไปจากเขาให้แก่คนที่มี10วินาคนเหล่านั้นทูลว่าพระเจ้าค่ะเขามี10วินาแล้วเราบอกทั้งหลายว่าทุกคนที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้เขาอีกแต่ผู้ที่ไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่นั้นจะต้องเอาไปจากเขาฝ่ายพวกศัตรูของเราที่ไม่ต้องการให้เราครอบครองเขานั้นจงพาเขามาที่นี่และค่าเสียต่อหน้าเราพี่น้องครับบริบทเบื้องหลังของพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับก็คือตอนที่พระเยซูนั้นยังอยู่ในแคว้นเปเรียท่านทราบว่าลาซารัสซึ่งเป็นเพื่อนก็ป่วยหนักนะครับและยอห์นก็บันทึกถึงเรื่องราวที่พระเยซูทำให้ลาซารัสเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับแต่พวกหัวหน้าบุโรหิตพวกฟาริสีกลับเปิดประชุมสภาแซนเฮดรินซึ่งเป็นสภาของคนยิวเพราะว่าเขาอยากจะวางแผนที่จะฆ่าพระเยซูนะครับอยากจะวางแผนที่จะฆ่าพระองค์พระเยซูจึงหลบไปอยู่ในเขตที่ใกล้กับทะเลทรายหลังจากที่ทรงใช้ชีวิตกับอัครสาวกของพระองค์ช่วงหนึ่งไปแล้วนะครับที่ตรงนั้นก็จะเป็นที่มาของบริบทของพระคัมภีร์ตอนนี้ครับพี่น้องครับเนื่องจากยังไม่ถึงเวลาของพระเยซูพระเจ้าก็ปกป้องไว้พระเยซูต้องวางแผนนะครับในการเข้าเยรูซาเล็มขั้นสุดท้ายเพื่อที่พระองค์จะถูกจับและถูกตึงแม่นเค้นพี่น้องครับมีเจ้านายคนหนึ่งไปเมืองไกลรับอำนาจมาปกครองแผ่นดินพระเยซูทรงอ้างถึงพระองค์เองว่าพระเยซูจะเสด็จสู่สวรรค์เพื่อรับอำนาจจากพระเจ้ามาครอบครองอาณาจักรพันปีของพระองค์และในที่สุดพระเยซูก็จะเสด็จกลับมาโลกครั้งหนึ่งนะครับคำอุมานี้เจ้านายคนนั้นได้ทิ้งทรัพย์สมบัติของเขาให้กับทาสให้รับผิดชอบเขาก็เลยเรียกทาสมา10คนครับให้เงินคนละ1วินาเงิน1วินานี้เท่ากับหน่วยของเงินตรามีค่าประมาณเท่ากับค่าจ้างแรงงาน3เดือนนะครับค่าจ้างแรงงาน3เดือนนะครับค่าวันละ300บาทเดือนนึงก็ 9,000 บาทนะครับ3เดือนก็คือ 27,000 บาทนะครับทาสแต่ละคนต้องใช้เงินที่เขาได้รับให้เกิดประโยชน์นะครับจนกระทั่งนายกลับมา ในข้อ15ครับเมื่อนายกลับมาจากการเดินทางก็เรียกทาสมารายงานเกี่ยวกับผลกำไรทาสคนหนึ่งสามารถทำกำไรจากเงินที่ได้ถึง10เท่านะครับเขาก็ได้รับความรับผิดชอบสิทธิอำนาจเพิ่มขึ้นทาสอีกคนหนึ่งไม่ประสบความสำเร็จเท่ากับคนแรกแต่ก็ได้กำไรมาครับนะครับ5อย่างนี้ก็ตามครับมีทาสสุดท้ายก็คือมีทาสคนหนึ่งที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเขาเอาผ้าห่อเงินนี่นาเก็บไว้เจ้านายก็เลยถามทาสของเขาว่าทำไมไม่ฝากเงินไว้ในธนาคารเพื่ออย่างน้อยจะได้ดอกเบี้ยนะครับถ้าอุบายนี้นะครับสรุปคำสอนได้อย่างนี้ครับว่าทำที่พระเยซูได้ตรัสนะครับประโยชน์ที่พระองค์ได้พูดก็คือทุกคนที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมเขาอีกนะครับทุกคนที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้เขาอีกแต่ผู้ที่ไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่นั้นจะต้องเอาไปจากเขาพระเยซูตรัสเกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่2ครับเราเชื่อว่าพระเยซูกำลังตรัสว่าพระองค์ประทานความสามารถนะครับนะประทานความสามารถประทานเงินมินาให้กับเราซึ่งเป็นสาวกของพระองค์ในการประกาศข่าวประเสริฐแผ่นดินสวรรค์จะได้ขยายออกของประทานแห่งความรอดได้ฝากไว้กับพวกเราแล้วนะครับพร้อมกับคำสั่งของพระองค์ว่าเราต้องใช้ของประทานนั้นให้เกิดประโยชน์ครับเราต้องใช้ของประทานนั้นให้เกิดประโยชน์แต่ละคนอาจจะเกิดผลได้ไม่เหมือนกันแต่มีบางคนที่มีความสามารถพูดถึงเรื่องของพระเยซูได้ง่ายๆและรู้ว่าจะนำผู้อื่นมาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไรบางคนอาจจะไม่สามารถนำคนมาถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าได้มากนักแต่พวกเขาก็ได้พยายามนะครับพระเจ้าก็เห็นความพยายามของเขาครับคริสเตียนที่ไม่เคยเป็นพยานเกี่ยวความร้อนกับคนอื่นก็เหมือนกับผ้าที่เอาเงินมินาเก็บไว้จ้อนไว้ในผ้าครับเขาก็ไม่ได้รับบัณฑิตใดๆเลยและเมื่อพระเยซูกลับมาอีกครั้งหนึ่งพระองค์จะทรงพิพากษาแต่ละคนเกี่ยวกับวิธีการใช้ทักษะความสามารถของประธานโอกาสที่พระเจ้าให้กับเขาอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเปล่าพูดง่ายว่าเกิดมาแล้วเนี่ยไม่เสียชาติเกิดครับเกิดมาแล้วเนี่ยไม่เสียของนะครับพี่น้องครับในปัจจุบันนี้นะครับแผ่นดินของพระเจ้าในโลกนี้พระเยซูหรือพระเจ้าก็ยังทอดพระเนตรดูเรานะครับว่าเราได้ใช้โอกาสต่างๆที่เรามีอยู่อย่างไรบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นบางคนร้องเพลงไพเราะครับบางคนก็อาจจะมีของประทานในการติดต่อกับผู้อื่นนะครับแต่บางคนอาจจะไม่ได้ใช้ของประทานนั่นเลยนะครับเราคงจำได้นะครับว่าทำเทศนาบนภูเขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรู้สึกบกพร่องฝ่ายวิญญาณนะครับผู้นั้นเป็นสุขใช่ไหมครับบรรดาคนที่ขาดความเชื่อและไม่เกิดผลในการรับใช้ก็จะกลายเป็นคนที่บกพร่องฝ่ายวิญญาณนะครับพวกเขารู้สึกคล้ายกับว่าพระเจ้าไม่เคยตอบคำอธิษฐานของเขาเขาไม่มีสันติสุขในจิตใจของเขาเขาไม่มีความอิ่มเอิบใจเพียงครับถ้าเราพิจารณาพระคัมภีร์ตอนนี้ให้ดีเราจะเห็นบทเรียนมากมายในการเป็นผู้อารักขาครับนะครับและเราก็เห็นบทเรียนมากมายในเรื่องของพระคุณของพระเจ้าที่แสนชื่นใจก็คือว่าพระเจ้านั้นได้ประทานนะครับของประทานซึ่งเป็นพระคุณครับให้กับเราความสามารถต่างๆนะครับที่คนธรรมดาทั่วไปได้ว่าพรสวรรค์แน่นอนครับนั่นคือพรที่มาจากสวรรค์ครับนั่นเป็นของประทานนั่นเป็นความสามารถนั่นเป็นสติปัญญาที่พระเจ้ามอบให้กับเราแต่เราต้องใช้ของประทานนะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดพระเจ้าประทานโอกาสให้กับเราจังหวะที่เหมาะๆนะครับจังหวะที่ดีโอกาสที่ดีช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นช่วงทองเลยทีเดียวนะครับโกลเด้นพีเรียดนะครับความสามารถต่างๆเหล่านี้นะครับถ้าเราไม่ใช้โอกาสที่เปิดอยู่เราไม่เดินนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะสูญหายไปทีเล็กทีน้อยแล้วก็ในที่สุดนะครับผมจะถามว่าพระเจ้าจะตรัสกับเราหรือเปล่าครับว่าเจ้าเป็นทาสที่ดีเจ้าทำได้ดีมากเจ้าเป็นคนที่ซื่อสัตย์เพียงครับนี่คือสิ่งที่ผู้รับใช้อยากจะได้ไม่ใช่หรือครับก็คือคำชมเชยความพึงพอใจนะครับของพระเจ้าที่มองเราและชมเราว่าเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อนะครับเจ้าทำได้ดีมาก well done นะครับและเจ้าเป็นคนที่สัตย์ซื่อเป็นทาสที่ดีนะครับอยากให้สิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนในฐานะที่เราที่เป็นลูกของพระเจ้าเราทำงานรับใช้พระเจ้าหลายคนเป็นผู้รับใช้นะครับบางเวลาบ้างอาสาสมัครบ้างหรือแม้กระทั่งผู้รับใช้เต็มเวลาบ้างขอให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราครับอาเมน